Хто прадасць яго, ведаў Христос, ведаў за якую плату, ведаў, што не цярпелася кату, што спяшаўся здзейсніцца лёс, і адзін з вас здрадзіць мяне. Ён сказаў, і вучні маўчалі, і адказаў, хто са мной мачае, у місе зараз руку ўцямне, ці не я, рабі, Юда спытаў. Ты пасля паламіў букатку, ешце цела маё дастатку, піце кроў, што за ўсіх аддаў, недзе заскавытаў скавыш. І закончылася вячэра, маладая мужнела вера, выйшаў з хаты свой несці крыж, хто прадасць яго, ведаў Христос. Ведаў і за якую плату, ведаў, што не цярпелася кату, што спяшаўся здзейсніцца лёс, недзе заскавытаў скавыш. І закончылася вячэра, маладая мужнела вера, выйшаў з хаты свой несці крыж.